Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyordum mesela. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim. Kolay kolay basaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı merkezi. Sevgiler diliyoruz. Bugün hayaletleri konuşacağız. Hayalet nedir diye başlıyoruz. Canlıyken yaşayan ölüye dönüşen ve musallat olan figür bir anda ortaya çıkıp geri gelip beklenmeyen şekilde beliren figür olarak tanımlıyoruz. Son dönemde hayaletlerle ilgili yeni literatür var son 30 yılda, akademide olsun, edebiyat çalışmalarında olsun. Daha öncesinde filmlerde ya da romanlarda gördüğümüz hayaletlerden daha farklı bir alan açılıyor. Bunu anlatacağız bu programda da. Şimdi hayalet nedir? Sence nedir Deniz? İlk başta bu konuyu neden senle aslında birlikte düşündüğümüzden de biraz bahsetmek isterim. Hem senin çalışmalarını hem benim çalışmalarımda bizim böyle senle olan hani çok o keyifli sohbetlerimizde hep sanki bir şeylerin olmayan, önce var olan ve şimdi aslında yitirdiğimiz şeylerin izini sürerken kendimizi buluyoruz bir şekilde. Ve aslında bu iz sürmede kaybolan bir takım şeylerin, belki bunlar gerçekten maddi şeyler olabilir, insanlar, değerler ve yani sayamadığımız, belki de yasını tutamadığımız onca şey olabilir. Aslında bunların haklarını kendine tekrar teslim etmek, belki de başka türlü bir hak arayışı içinde bütün aslında çalışmalarımızı, konuştuklarımızı sürdürdüğümüzü fark ettim. Bu anlamda hayalet figürü gerçekten çok önemli. Hani basit biçimde bir hayaletten aslında hani ne bileyim gece bizi korkutan beyazlar çarşaflar içine girmiş bir hayaletten de bahsetmiyoruz. Onun çok ötesinde bir şeyden aslında bahsediyoruz. Aslında okuduğumuz literatür de zaten bizi bu tarz kavramsallaştırmalara çok yöneltiyor. Hayalet tam da demin senin anlattığın gibi aslında bir görünme, bir çağırma hali. Ama ben biraz belki de etimolojik tarafına da değinecek olursam 1600'lerden gelen bir kavram bu. Ve aslında ilkin hem Latince ve Fransızca spectre'dan üreyen bir sözcük. Ve ilk anlamı aslında görüntü, bir görüntü, bir imaj, bir şekil. Ama gerçekten ürküten, tüyleri diken diken edecek şekilde karşımıza çıkan, bir görünür olup bir olmayan arasına gidip gelen bir aslında görünüş olarak hayaleti tarif edebiliriz. Demin sen şey söyledin, bunlar hakikaten aslında eş anlamlılar ama birbirinden de farklı belki de kavramlar ve birbirinden de farklı ince nüanslarla düşünmemiz gereken, dadanmak, musallat olmak, hayaletlerle birlikte yaşamak. Bütün bunlar aslında bugün konuşacağımız ve katman katman açmaya çalışacağımız, sen de söyledin, hem edebiyatta, sinemada, sanatta, felsefede, sosyolojide, aslında bütün birbirine değen disiplinlerde katman katman açmaya çalışacaklarımızdan diye düşünüyorum. Spectre'in sen etimolojisini biraz anlattın. Aslında spectre'le ghost, İngilizce'deki bu iki kelime Türkçe'de tek bir şekilde hayalet olarak ifade ediliyor. Halbuki İngilizce'de spectre senin de dediğin gibi görünümü aslında ghost ruhsa, hayalet ruhsa, ruh anlamındaysa spectre bu hayaletin görünümü anlamında kullanılıyor. Spectre de Türkçe'de de kullanılıyor, hatta spektrallikler diye de geçiyor. Kendini gösteriyor spectre ve onu görene de musallat oluyor. Bu yeni dönem kavramsallaştırılma halinde de tarih içinde adaletsizliklerden kaynaklanan şekilde musallatlıklar oluşuyor. Bu adaletsizlikler henüz anlaşılamamış, tam olarak bilinmemiş, ifade edilememiş bir halde hayaletimsi, spektral bir biçimde şimdiki zamanda yaşamaya devam ediyorlar. Bizim bu musallatlıkları kavramak ve ele almak için yeni bir bakış açısına ihtiyacımız var. Yeni şekilde görmeye ihtiyacımız var. Çünkü mevcut bakış açılarımızla, çerçevelerimizle, düşünce biçimlerimizle anlamamız çok zor. Farklı dilde ifade ediyorlar, farklı biçimlerde, izlerde kendilerini görünür kılıyorlar. Bu anlamda materyalist yanımızı bırakmadan ama duyusal ve duyumsal bir boyutu da birleştiren yeni bakış açıları oluşturarak bakıyoruz. Buna Derrida hayalet bilim, hantoloji adını vermiş. Teorik ama aynı zamanda da bir etik yönü olan yapı sökümü aslında hayalet bilim. Bildiğimiz o deconstruction, dekonstrüksiyonun aynı zamanda da bir etik yönün altını çiziyor. Bu etik yönde ötekisinin, yani bilemediğimiz, anladığımız, gördüğümüzün ötesinde duran ötekisinin anlama, koruma, ona zarar verme sorumluluğumuz. Sorumluluk yüklüyor bize hayalet dediğimiz ya da spekter dediğimiz, senin de söylediğin gibi sorumlulukla açılan bir görev yüklüyor bize. Derrida'dan bahsettin, aslında tam da Derrida'nın yapı sökümü, Derrida'nın bize önerdiği yapı söküm ilk andan itibaren zaten etik politik meselelerle ilgili. Kendisi de zaten bunun üzerine çok çok yazıyor ve kendisi de aslında yapı söküm literatürünü ilk oluşturduğu zaman bu etik politik meseleleri düşünerek bunları yazıyor. Bu programda aslında hani hayaleti konuşurken, spectre dediğimiz şeyi konuşurken aslında Derrida'nın 1993 yılında kaleme aldığı Marx'ın Hayaletleri metninden bahsetmememiz olanaksız. Çünkü tam da senin söylediğin gibi hani başka bir yerden bir tarih çağrısı ve Marx'ın Hayaletleri'nin aslında kalbini oluşturuyor diyebiliriz. Derrida bu metni, yani Marx'ın Hayaletleri, Spectres of Marx'ı 1993 yılında kaleme alırken aslında William Shakespeare'in Hamlet oyunundan yola çıkıyor. O Hamlet'in babasının hayaletinin varlık ile yokluk arasında salınan güçlü bir metafor olarak bu hayalet figürünü ele alıp, hayaleti de aslında bir metafor olarak ele alıp mevcudiyet, namevcudiyet arasında gidip gelen ve bu gidip gelmeyle bize başka türlü bir tarih öneren, tarih yazımı öneren, belki de bu düz çizgide ilerleyen yekpare tarihi sekteye uğratan bir aslında hikaye önümüze sürüyor. Bu anlamda da aslında yapı sökümü gene metnin altına oymayı kullanıyor. Bu anlamda da farklı bir adalet çağrısı var bu diyebiliriz. Yani tarihsel kronolojinin doğrusal ve indirgeci yapısını bozuyor. Bu anlamda post yapısal düşünceyle tabii ki benzerlikler taşıyor. Zaten Derrida'nın yapı sökümü mantığı da post yapısal düşüncenin içinde var oluyor. Bir de şunu söyleyebiliriz aslında tam senin söylediğine ek. Neden tam da 1990'larda bunu yapıyor? Neden tam da 1990'larda bu yapı sökümüden yararlanarak hayalet kavramını ortaya koyuyor? Aslında 93'ü de düşündüğümüzde Soğuk Savaş döneminde düşünmemiz gerekiyor bu anlamda. Marx'ın hayaletleri aslında Soğuk Savaş'ın sosyalist devletlerin bir şekilde aleyhine sonuçlanmasıyla birlikte liberalizmin de Marksizmi aslında bir şekilde yendiği zamanlara tekabül ediyor. Ve bir yandan da Marx'ın aslında ölümü olarak kabul ettiğimiz dönemler. Ve aslında tam da bu dönemde ve Marx'ın ölümünü bir şekilde kabul eden, belki de bunu alkışlayan kitleye yönelik yazıyor bu metni. Dünyada bir anda açlık ve sefalet aslında kol gezerken, bir anda da kapitalizmin çok yükseldiği zamanlar bunlar. Kapitalizmin varlığının çok kutsandığı zamanlar. Bu anlamda da Derrida gerçekten buna büyük bir karşı çıkışla hayaletler üzerinden bizi düşünmeye sevk ederek Marx'ın hayaletinin aslında Avrupa'yı hiç terk etmediğini, Avrupa'da kol gezdiğini söyleyerek senin de söylediğin şekilde etik ve adaleti farklı bir şekilde önümüze seriyor diyebilirim. Derrida şey diyor, Marx Komünist Manifesto'da Avrupa güçlerine musallat olan komünizm hayaletinin devrim yoluyla hayalet olmaktan çıkacağını ilan ediyor diyor Marx Manifesto'da. Çünkü bir kez toplum devrim gerçekleştirdikten sonra komünizm hayaleti bizzat kendini gösterip sunuyor ve artık hayalet olmaktan çıkıyor. Böylece hayaletin kaybolduğuna, ölülerin kaybolduğuna inanıyor Marx. Bu açıklama Derrida için ciddi bir mesele. Aslında kitapta Marx'ı selamlamış olsam bile diyor, bu konuda söylediklerim onun söylediklerine temel bir suskunluk olarak düşünülebilir. Hayaletlerin ortadan kaybolmasına çağrı yapıldığında kişi kendisini devrimci hareketin kendisini oluşturan şeyden yani adalete başvurmaktan mahrum bırakır. Buna Derrida mesihlik diyor. Bu adalet fikri, yapı sökümcü mantığın etik tarafı tekrar tekrar karşımıza çıkıyor. Mutlak başkalık figürü olarak. Hayalet dışımızda olmasına rağmen bir yandan da içimizde var oluyor. Ötekisini kurban etmeden, asimile ya da reddetmeden açık bir ilişkisellikle birlikte yaşama imkanı arama yoluna imkan açıyor. Ve tahmin edilemez bir öteki. Yani bildiğimizin sınırlarının dışında. Onu bilmeme halimiz önemli burada. Evet ve aslında tam da senin söylediğin gibi onu bilmeme hali, onun biricikliğini belki de kabul etme hali Derrida'nın bize önerdiği belki de en önemli yaklaşımlardan biridir. Çünkü aslında Derrida bu Marx'ın hayaletlerini yazarken bir anlamda kendisine de musallat olan hayaletlerden çok bahsediyor. Yani kendi özel deneyimlediği ve özellikle hatırlayabildiğim kadarıyla Güney Afrika'da apartheid'e karşı giriştiği direnme hareketlerinin apartheid'in mesela azınlık konumundaki bir partiye kendini yeniden adayan bir figürün galiba Chris Haney'nin hayaletleriyle birlikte sorgularken bütün bunları sorgularken kendini buluyor ve aslında hayaletleri tam da o yakıcı sorunlarla, o politik tam da 90'ların getirdiği hem politik hem kültürel sarsıntılarla işte apartheid ırkçılık kriziyle birlikte tekrar gündeme getiriyor. Her yok sayılan aslında öznenin ve hikayenin de biricikliğini teslim ederek aslında yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor diyor. Yani var olmayanlarda şu an hayalet olarak adettiklerimizde yaşamayı öğrenmek gerekir diyor ve şöyle bir şey diyor, ben de hani alıntılayabilirim kitaptan. Yaşamayı öğrenmek hala gerçekleşmeyi bekleyen bir şeyse yalnız yaşamla ölüm arasında gerçekleşebilir. Ne tek başına yaşamda ne de tek başına ölümde gerçekleşebilir. İkisi arasında olup bitenler tıpkı yaşamla ölüm arasındaki gibi, tıpkı ikiler arasında olup bitenler ancak herhangi bir hayalet üstüne veya hayaletlerle konuşmaktan öteye geçemez. Öyleyse ruhları öğrenmek gerekecek. Hatta hayaletler alanı var olmasa bile özellikle bu nedenle öğrenmek gerekecek. Yani hayaletlerle birlikte öğrenmek gerekecek diyor. Hayaletlerle birlikte yaşamak, dostlarımızı, yoldaşlarımızı, yaslarımızı hayaletlerle birlikte belki de deneyimlemek gerekecek diyor ki hani bu da gerçekten hani bir etiği ve bir adalet haykırışını imliyor diyebiliriz. Gene Derrida'nın bakış açısıyla bakan Colin Davis'e göre de sadece bir sırrı ortaya çıkarma beklentisiyle yapmıyoruz bu senin bahsettiğin hani o ilişkiye geçme biçimini. Bir bilmeme halinde durmamız gerekiyor. Henüz formüle edilmemiş olasılıklara açık durabilmemiz, bilgiyi aşan şeye de açık durabilmemiz çok önemli. Bu şekilde formüle edildiğinde de dilin ve düşüncenin de sınırlarını zorlamaya başlıyor tabii ki hayalet. En önemlisi de bilinen tarih anlatılarına, olayların resmi versiyonlarına sorgulama imkanı getiriyor. Başka bir anlatının, daha anlatılmamış bir hikayenin varlığını hissettiriyor. Bildiğimizin dışında, bildiklerimizin doğruluğunu sarsmak üzere. Aslında diyor, tarih içindeki bir sürü hayalet hikayesi ve onlara duyulan hayranlık da tarihin anlatısal olduğuna, yani bir sürü hikayenin tarih içinde var olmuş olduğuna dair bir farkındalığın yansımasıdır diyor. Ama bilgisi bizde eksik kalmıştır. İşte musallat olarak hayalet bize bu eksikliği fark ettirir. Bir sürü bakış açısı varken sadece bir tanesi öne çıkıp o diğer bakış açılarıyla rekabet etmiş ve onlara rağmen öne çıkmıştır. Yani onlara yenik düşmüştür. Dolayısıyla bu yenik düşmüş bakış açılarını açığa çıkararak tarihin yeniden anlamlandırılmasına imkan sağlayabiliriz. Yaşanabilirdi, o şekilde de yaşanabilirdi. İmkan vardı ama yaşanmadı. Bu değil, diğeri oldu. Bu imkan neden olmadı? Olmuş olanla ilgili gerçekleri daha geniş boyutta görmemizi sağlar. Olması mümkün olmuş ama gerçekleşmemiş imkanlara bakarak bambaşka bir genişlik içinde bütün tarihi yeniden görebiliriz. Çok açık, açıklık yani imkan benim zihnimde hep açıklık ve birbirine eklenen aslında böyle hani rizomatik bağlarla birbirine eklenen bir akış, bir yaşam tarihi. Aslında Derrida'nın biraz imkan dediği, hayaletlerle birlikte imkan dediği, olmamış ama hani alternatif bir yerden bakma dediği aslında iz konusu. Burada Derrida'nın iz kavramı yani trace kavramını da almadan geçemeyiz. Çünkü aslında hayalet dediği, Derrida'nın o görüntü dediği şey tamamen elle tutulabilir, evet karşımıza çıkan bir şey değil. Biz ancak onun bilgisine, belki de onun hani pratiğine izleri takip ederek, yani bu olmamışsa, o olmuşsa onun izleri nelerdir diye izlerden yola çıkabiliyoruz. Derrida aslında şöyle diyor, iz bundan sonra hayatta kalmasını umduğum şeydir diyor. Yani izin de aslında bir içinde bir umudu taşıdığını. Sen demin musallattan bahsettin. Belki musallatı da biraz umutla ilişkilendirmek de burada mümkün olabilir. Böylece mevcudiyet yokluğun iziyle hayatı işaret etmiş oluyor Derrida. İzlerin bizi nereye götüreceği, hangi belki de tarihlerin yok sayıldığına götüreceği, hangi ses siz alanlara götüreceği gerçekten önemli. Derrida'nın bu teorisini bir araştırma biçimine dönüştüren belli başlı araştırmacılar, akademisyenler var. Bunlardan herhalde en önemlisi Avery Gordon. Ghostly Matters, hayaletimsi konular, meseleler gibi olabilir. Avery Gordon bu meselelerde hayaleti toplumsal bir figür olarak ele alıp onu araştırıyor. Dolayısıyla toplumsal olayın ve toplumsalın oluşturduğu o yoğun alana gidebiliyor. Yeni bir bilme yolu arıyor. Görmekten çok dinlemeye dayalı. Bu kaybolmuş ama hala içimizde olan imalar, ipuçları, telkinler ve işaretler şeklinde mevcut olanın mırıltılarına kulak vererek, musallat olunmaya izin vererek tarihsel ve toplumsal etkilere bağlanmak. Bilmediklerimize kulak verebileceğimiz yeni bir sosyoloji yapmaktır diyor Avery Gordon. Şöyle bir soruyla da Avery Gordon da senin bahsettiğin umuda doğru bize bir yol çiziyor. Modern tarihin hayalet kıldığı ile nasıl hesaplaşabiliriz? Bu gerçekten çok güzel bir soru. Avery Gordon Ghostly Matters'ı yazıyor ve onun alt başlığı aslında Haunting and the Sociological Imagination. Yani musallat olmak ya da hayaletler ve aslında sosyolojik bir taahhüt, sosyolojik bir düşünce biçimi. Hatta dadanma da diyebiliriz Haunting'e, dadanma. Dadanma, evet. Ve yani dadanarak aslında bir bilgi üretme hali diyebiliriz. Avery Gordon aslında sosyolog, California Üniversitesi Santa Barbara'da profesör. 2008 yılında yazdığı Ghostly Matters hem kültürel çalışmalarda, edebiyat çalışmalarında hem de diğer farklı disiplinlerde aslında bir paradigma değiştiriyor diyebiliriz. Bilgi üretme, araştırma yapma, metin inceleme, film analizi olsun, o konularda bize muhteşem bir açıklık, muhteşem bir alan sağlıyor. Çünkü aslında Avery Gordon Ghostly Matters'da şunu söylüyor. ırk, toplumsal cinsiyet, sınıf gibi çok kompleks kesişimlerin olduğu yerde bir şeyi bilme tek düze bir biçimde gerçekleşmiyor diyor. Ve tam da senin söylediğin o mırıldanmalara, sessiz çığlıklara, fotoğraflara, fotoğrafların aslında bize yansıttığı izlere, yüze, yüzün fizyonomisine, yüzlerdeki gene izlere, bütün bunlara odaklanarak aslında tam da geçmiş olmayan, yani artık gözle görülmeyen ama izlerinin çok farklı biçimlerde, mekanlarda, insanlarda, yeryüzünün tümünde kaldığı bir canlılığı aslında bize gösteriyor. Bir başka türlü bir canlılığın izini sürüyor ve bunu yaparken de aslında gene Benjamin'in tarih anlayışından çok etkileniyor. Derrida'nın gene Marx'ın hayaletleriyle çok sıkı sıkıya konuşuyor. Ve özellikle sosyolojide farklı bir şekilde araştırma, yöntem geliştirme ve pedagojik olarak da aslında bizi yönlendiren bir gerçekten büyük bir çalışma anlatıyor diyebiliriz. Avery Gordon yazarın eserini derinden inceliyor. Luisa Valenzuela ve Toni Morrison. Luisa Valenzuela'nın He Who Searches romanı, arayan kişi, erkek kişi. Toni Morrison da Beloved, sevilen romanı. Bu yazarların nasıl tarihsel anımızın politikliğini teşhis ettiklerini ve işleri düzeltmek için yaratıcı entelektüelliklerini kullandıklarına bakıyor. Modern kapitalist devletlerin tahribatını en iyi görebilen siyasi yorumcular olarak sunuyor bu yazarları. Bildiğimiz dünyamızın şeylerini hem de onları mümkün kılan tarihleri farklı şekilde görmeye nasıl hazırladıklarını bize gösteriyor Gordon. Bunu yaparken de aslında hem edebiyatın gücünden hem de aslında o kuramın gücünden yararlanıyor. Ben de belki Sevilen hakkında bir iki bir şey söyleyebilirim. Yani Toni Morrison'ın gerçekten kült romanlarından biri ve gerçekten Morrison'ın da kölelik tarihine, kadın tarihine olan bakışı çok değiştirdiği bir romanı Sevilen. Ve Sevilen romanı aslında yaşanmış bir olaydan yola çıkıyor. Kölelikten kaçmayı başaran bir genç anne var, Margaret Gemmer. Ve çocukların çiftlik sahibine iade edildiğini görmektense onlardan birini öldürmek ve diğerlerini de öldürmeye teşebbüs etmekten tutuklanıyor anne. Ve daha sonra bu kaçan kölelerin sahiplerine iadesini emreden kaçak köleler yasasına da mücadelenin en belirgin isimlerinden biri oluyor. Ve bir kölelik tarihi açılıyor aslında önümüze. Konuşulmayan, Amerika'nın da hala konuşmaktan kaçtığı bir siyahi tarih ve kölelik tarihi önümüze açılıyor. Ve öldürülen bebek hayalet olarak geri gelip musallat olup bir bebeğin belki de hani mırıltılarıyla bir çocuğun bakış açısıyla musallat olup o bize kölelik tarihini tekrar hatırlatıyor. Yani hem var olan hem de var olmayan bir şekilde farklı bir yerden bize bir adalet çağrısını duyuruyor. Bu anlamda da Gordon'ın hayaletlerle birlikte yani o Ghostly Matters dediği hayaletimsi maddeler aslında hem var olan ama gözümüzde görmediğimiz ama onun kalıntılarına bir var olup bir yok olan kalıntılarına vakıf olduğumuz yerden okuyor Morrison'ı. Bu anlamda da aslında ölümün unutulmamasına, yaşanılan kıyımın unutulmamasına, bedenin çok farklı bir şekilde geri gelmesine, belki de Hamlet'in babasının hayaleti gibi geri gelmesine olanak sağlıyor. Bu anlamda da Gordon'un jesti aslında romanı bize evet sadece bir hayalet var ve o geri geliyordan çıkartıp onun aslında hiç söylenmeyen taraflarını, söylenmeyen ya da keşfedilmeyen izlerine doğru bizi çekiyor. Gordon'un bütün bu çalışmalarında radikal bir siyasi değişim getirme arzusu var. Ütopyayı, ütopyacıyı, ütopyayı tahayyül etmeyi yeniden canlandırma arzusu var. Ciddi bir siyasi derdi var Gordon'ın. Bu ancak onun için sınırların ötesinde düşünerek yeni öznellik ve toplumsallık biçimleri oluşturulabildiğinde ortaya çıkacaktır. Gordon bunun metodolojisini kendi yoluyla, işte hauntoloji ile, hayaletlerle yapıyor. Neyin kaybolduğuna ya da hiçbir zaman sahip olmadığımıza dair bir duygu geri getirildiğinde, bir özleme biçimi olarak ortaya konduğunda ancak bu ütopyacıyı yeniden canlandırma imkanı ve iyileşme arzusu mümkün olabilir diyor. Hayaletin ütopik bir lütfudur bu diyor. Bir kederi aslında teşvik eder diyor. Kaybettiklerimiz için, asla sahip olamadığımız şeyler için ve tabii ki burada Walter Benjamin'in de bahsettiği dünyevi aydınlanmanın imkanı için, var olmuş olanın başka türlü olabileceğini anladığımız anın, o anın, o içgörüsünün özlemini çekmek için. Çok çok güzel söylüyor değil mi? Ve bütün bunları aslında bellek ve hafıza ile ilişkilendiriyor. Ve şunu söylüyor, bellek ya da hafıza diyebileceğimiz şey aslında musallat olur, hafıza dadanır diyor bir şekilde. Ve Gordon'un aslında büyük jesti şurada saklı. Yani bu hayaletlerin hayaletler dünyasında ya da çok soyut bir dünyada yaşamadığını bize söylüyor. Tam da günlük hayatımızın tam da içinde kendi dertleri olan, kendi belki de niyetleri olan, kendi arzuları olan varlıklar olduğunu söylüyor. Ve gerçekten de tam günümüzde yaşadığını, bizimle beraber yaşadığını söylüyor. Sevilen'deki karakterler de öldürülen bebek Seth'in, öldürülen bebeğinin anıları da aslında gerçekten çok olağan hayatlarda, gündelik hayatlarda karşımıza çıkıyor. Şu anlatıya da doğru gidiyor. Yani özellikle Morrison ve hayaletler ve Gordon'un Morrison'ın incelemesi aslında Amerika'nın da bugün nasıl kölelik anılarıyla, kölelik belleğiyle birlikte gündelik biçimde, sistematik biçimde yaşadığını, bununla yer yer mücadele ettiğini ama çoğu zaman da bunu görmezden geldiğini söylüyor. O yüzden bu hafıza dadanır ve hafıza aslında içimizde ve günümüzde ve tam da yaşantımızın belki de göbeğinde demek Gordon'un bence en herhalde harikulade jestlerinden biri. Evet, hayaletlere kapıldık. Bize dadanan hayaletlere kapıldık. Müzik arası vermeyi atlamak üzereyiz. Aç Hayaletler grubundan dinliyoruz. Hungry Ghosts'tan dinliyoruz. Waltz. Evet, Hungry Ghosts'tan dinledik. Waltz. Deniz Gündoğan İbrişim'le birlikte hayaletleri konuşuyoruz. Hayaletler üzerine olan literatürden biraz bahsettik. Avery Gordon'un özellikle Ghostly Matters, Hayaletimsi Meseleler kitabı üzerine uzunca bir konuştuk. Avery Gordon'un hayaletleri oldukça materyalist bir şekilde tanımlıyor ve aslında mekanlara vurgu yaparak bir hayaletin mekana dadandığını söylüyor. Daha çok mekanlarda onu hissedebileceğimizi, izlerini görebileceğimizi söylüyor. Çünkü bu mekanlarda eski sosyal ilişkiler, bildiğimiz, bilmediğimiz tarihi ruhlar bu mekanları doldurmuştur. Palimpsest olarak, yani önceki formlarının, yaşanmışlıklarının, üst üste birikmişliklerinin izleri o mekanda taşınır. Fiziksel bir yerin, var olan bir mekanın toplumsal deneyimlenişi aslında o yere musallat olmuştur diye tanımlıyor Uriel Orlov'da. Biz 1980 ve 90'lardaki medyada olsun, televizyonda ya da sinemada ya da edebiyatta olsun hayaletlerin popülerleştiğini bahsetmiştik ama 1850'lerden itibaren bu Victorian dönem edebiyatta da en çok karşılaştığımız figürlerden bir tanesi hayalet. Özellikle de dadanılmış ev, hayaletin dadandığı ev romantik edebiyatta çok karşılaştığımız. Edgar Allan Poe'yu söylemeden geçemeyeceğimiz, özellikle Usher Evinin Düşüşü adlı hikayesinde Bu hikayede bir sürü detaylar verilir. Genel olarak hiçbir detay aslında fazlasıyla ürkütücü ya da korkutucu değildir. Aslında sadece bildiğimizi bize yabancılaştırarak, bildiğimizi tekinsizleştirerek bize gösterdiği zaman dadanılmış, musallat olunmuş ev olduğu hissi gelir bize. Bildiğimizden farklı bir alana çekildiğimizde o mekan yeniden görülür, yeniden tanımlanmış olur. Anthony Widler da Victor Hugo'nun hayaletin dadandığı ev üzerine yazdığım metinde şöyle şeyler söylüyor. Terk edilmiş evler gerçek ya da hayali olabilir. Odalarda yaşar gölgeler. Bu gölgeler bir gölgeden fazladır. O bilinmeyendir. Korkuyla korunan ev, Hugo anlatıyı geliştirirken musallattan etkilenmeyenler için paradoksal olarak güvenli hale gelir. Kaçakçıların, döneklerin, sürgünlerin, kaçakların evi olur. Bu kadar rahatsız edici bir mekanda sadece toplumdan dışlanmışlar kendilerini evinde hisseder. Evde işlenen bir suçun efsanesi asla silinmez bir eylem, şimdiki zamana yeniden katılır ve hatıralar tarafından öldürülen evin çemberi, soyguncularının yaşadığı bir mezar görüntüsünde tamamlanır. Ev de insan gibi bir iskelete dönüşebilir. Onu öldürmek için bir batıl inanç yeterlidir. O zaman korkunç hale gelir. Ötekinin yuvası olan aslında hayaletlerden bahsediyoruz. Ötekinin yuvası olan hayalet evden, belki de böyle bir enkaz evden aslında bahsediyoruz. Victorian dönemde de çok gördüğümüz hayalet hikayeleri bütün o mekanı bir tekinsiz hale dönüştürdüğü zaman aslında önümüzde büyük bir açıklık geliyor. Mesela o dönem yazarlarından işte Elizabeth Gaskell, Charles Dickens, Robert Louis Stevenson gibi yazarlar hayaleti hem evde hem evin o tekinsiz doğasına yerleştirirken hem de aslında evle birlikte çok ilişkilenen evin genelde evlerin tam dibinde ya da birazcık ötesinde olan mezarlıklarla da çok ilişkilendiriliyor. Ve mezar da aslında evin başka bir formu olarak karşımıza çıkıyor. Ve genelde hayaletler ya evin böyle ücra köşelerinden böyle koyu karanlık bölgelerinden ya da mezardaki işte toprağın altından bize seslenen aslında bütün bu hani suçluları öteki adetlenen bütün belki de figürleri onlara kucak açan bir yerden sesleniyor. Bu anlamda da romanlara baktığımızda özellikle hayalet kurgu romanlarına baktığımızda sınıfsal, cinsiyete dair, işte ırka dair aslında bütün ötekileştirme politikalarını da çok net orada görebiliyoruz. Yani Charles Dickens'ın mesela sınıfla ilgili problemini, Elizabeth Gaskell'ın o dönem kadınlık ve erkeklik normlarını ve rollerini hayaletler üzerinden incelediği, ev üzerinden, evin hayaletleri, mezarlardan konuşan hayaletler üzerine incelediği ve aslında önümüze başka bir portre çizdiği bir aslında kocaman bir başka, bu kesinlikle başka bir programın da konusu olabilir. Kocaman bir aslında türden hayalet hikayelerinden bahsetmek mümkündür. Dışlanmışların mekanı deyince şehirdeki dışlanmışlardan da bahsetmeden olmaz. Şehirde aslında bildiğimiz sınırların dışında hayal edilen mekanına da varoş adı veriliyor. Bu varoş diye nitelenen mahallelerde gezinirken bir site duvarının üstünde bir izle karşılaşmıştım. Mavi silik bir şekilde yazılmış bir duvar yazısıyla karşılaşmıştım. Check-in lan, duvarı teli, insan gibi yaşayın. O günden beri bu yazı bana dadandı. Bu yazıyı yazmış olan, yazıyı yazdıktan birkaç ay sonra hapse girmişti ve ben yıllarca bu insanı hiç görmedim. Çekmeköy Underground diye kurmaca bir film yapmıştım. Bu yazıdan çıkmıştı bütün film. Bu yazı üzerine bugünlerde yeniden ve yeniden düşünüyorum. Özellikle de sevgili Deniz'in de bana tanıttığı Avery Gordon sayesinde ve o yazıyla bana dadandığını düşündüğüm hayaletle konuşmaya çalışıyorum. Bu Avery Gordon'un izinde. Dadananla konuşmak Kaybolmuş olanı hayal etmeye izin vermektir demişti Gordon. Kaybolmuş olan neydi diye düşündüğümde başka sorular da geliyor. Ne olabilirdi ama olmamıştı? Neyi kaçırmıştık? O kaçırdığımız an, o imkan neydi? Bu yazı bize duvarların yapıldığı gibi kaldırılabileceğini de söylüyordu. Demek ki kaldırılabiliyordu duvar. Ama ben o yazıyı gördüğümde varlıkları çoktan kanıksanmıştı. Yani 10 senedir jiletli telli site duvarlarıydı bahsettiğimiz. Yani böyle bir duvarın hani kaldırılabileceğini insan orada düşünmüyor aslında. Yani kanıksanmış oluyor işte. Hatta yeşillenmiş o duvarlar. Üzerlerinde artık bir sürü sarmaşık var. İnsanlar o duvarlarla birlikte hemhal olmuş. Hayvanlar aralarından geçiyor jiletli tellerin. Ama bu duvarların kaldırılabileceğini hayal etme imkanı veriyordu o silik yazı. Duvarlarla, site duvarlarıyla ayrıştırılmamış bir mahalle olabilir. Hatta diyordu, bana artık öyle demeye başlamıştı bu hayaletim. Bir zamanlar vardı böyle bir gecekondu mahallesi. Ve belki de yeniden hayal edilebilir. Bu kadar imkansız değil. Ayrıştırılmamış, insanca yaşayacağımız mahalleler hayal edilebilir. Tam Avery Gordon'un da bahsettiği gibi ütopyacı bir şey vardı. Duvarlar olmadan yaşamalıyız. Böyle bir arzuyu, böyle bir devrimci bir hissi ifade ediyordu. Bu kadar ayrıştırarak insanca yaşayamıyoruz. Bu yazıyı gördüğümden yaklaşık 12 sene sonra yüz yüze karşılaşmış olduğum Aykut Gemici yıllar içinde bir filme girdi, başka bir karakter oldu. Yıllarca kafamda bir hayalet gibi yaşadı ve bana çok şey anlattı. Mahalleyle ilgili çok şey söyledi. Bir filmin o oluşmasına sebep oldu. Sevgili Aykut Gemici'ye de buradan selam gönderiyorum. Biraz önce şarkılarımızdan da önce söyledin. Palimpsest dedin mesela, parşömen dedin. Tam anlattığın şey aslında o parşömen yapının, parşömen hafızanın aslında önümüze pul pul dökülmesi belki de. Ve oradan giden tam da Gordon'un bize önerdiği belki de bir umut ve ütopya doğru gidiyoruz. Bu benim de çok ilgimi çekiyor gerçekten. Özellikle çalıştığım hani edebiyat eserlerinde incelemeye çalıştığım hani romanlarda hakikaten hem bu parşömen hafızanın izini sürmek hem de bu tam da göze gözükmeyen ama çok farklı formlarda canlılıklarıyla, kendi faillikleriyle bize bir şeyler söyleyen o hayaletimsi parçalar, figürlerin izinden gitmek bize çok şey söyleyebiliyor. Ben de doktora tezimde özellikle Orhan Pamuk bölümünü incelerken, Orhan Pamuk üzerine yazarken, kar romanı üzerine yazarken şunu fark ettim. Mesela kar romanı çok aslında siyasi bir roman. Belki de hani Orhan Pamuk'un kendi deyimle tek yazdığı siyasi bir roman. Ama kar romanında biraz daha o karakterlerin işte hani doğu batı işte sekülerlik ya da İslam söyleminin biraz daha dışına çıktığımızda bu hayaletlerle birlikte başka bir alana baktığımızda ki ben ona yapılı çevre yani built environment adını veriyorum. Biraz daha romanın yapılı çevresine baktığımızda aslında çok başka bir hikaye çıkıyor. Senin o duvar hikayen gibi bir hikaye çıkıyor. Kar romanında hem Rusya hem Osmanlı hem Ermeni kültüründen ve imparatorluklarından kalan çok sayıda enkaz bina, çok sayıda enkaz yapı ya da işte yıkık kalıntılar, emperyal kalıntılar görüyoruz aslında. Ve bunlar gerçekten sadece o Derrida'nın söylediği gibi birer iz olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü yıkık dökükler, tam da o Benjamin'in tarih anlayışı gibi önümüzde yıkık bir sahnede var oluyorlar. Ama onlar mesela bize gerçekten çok farklı bir şey söyleyebiliyor. Mesela romanda, ulusal tiyatroda tam da o kurgu darbenin gerçekleştiği anda silahtan ateşlenen o merminin duvara çarpması ve o duvardaki kireç taşını delmesi ve o kireç taşının ardından çıkan 100 yıllık işte Ermeni kültürüne ait bambaşka bir mozaik ortaya çıkıyor. Ama biz bunu ancak bu izlerle birlikte anlayabiliyoruz. Bu hayaletlerle birlikte anlayabiliyoruz. Dolayısıyla farklı bir tarihi, sessizleştiren bir tarihi, söylenmeyen bir tarihi, üstü örtülen bir tarihi de geri çağırmış oluyoruz bu bakımda. Biz hayaletleri çağırıyoruz çünkü onlarla yüzleşmek ve hem onları hem de kendimizi huzura kavuşturmak için. Ama ilk önce onlara tanıklık etmemiz gerekiyor. Bize söyleyecekleri şeyleri duymamız gerekiyor. Daha söylenmemiş olanı veya söylenmiş olsa da dinlenmemiş olanı, duyulmamış olanı, ortaya çıkamamış ve unutulmuş olanı tekrar ortaya dökebilmek için. Musallat olanın kendini gösterme haline izin vermek için bir spekter olarak, bir hayalet olarak ve onun huzura kavuşması ve hepimizi yeniden tarihe bakıp daha huzurlu bir şimdi de yaşamaya imkan sağlamak için, bir de gelecekteki farklı olasılıklara imkan açabilmek için. Kesinlikle öyle ve burada ben de tanığın anlamını tekrar belki çizmek isterim. Özellikle tanık ve tanıklık kavramlarının tanığı sadece bizler yani insan olarak belki düşünmek gerekmiyor burada. Hayaletlerin de tarihsel kategori olarak birer tanık olacaklarını, geçmişi çağıracaklarını, geleceğe daha farklı işaret edeceklerini düşünebiliriz. Yani tanık kavramanındaki bir kireç taşı da olabilir, senin duvarın da olabilir, silinen ve üzerine tekrar yazı yazılan bir duvar da olabilir ve onlar da konuşabilir. Onlar da gayet, hatta onlar da demek bence yanlış, onlar konuşabilir, belki biz susabiliriz. Evet, bu hafta biz hayaletleri konuştuk, tanıklıklarımızı konuştuk. Hayaletlere alternatif medyada bu son yıllarda başka bir figür var. Eminim hepimizin sürekli karşılaştığı zombi figürü. Bizim anlattığımız tarz hayaletlerin karşıtı hatta. Hayaletler nasıl bize bazı izleri hissettirerek yepyeni açılımlara götürüyorsa, zombilerde bir olmuş bitmişlik, bir sonlanma hali görüyorum. Konuşmuyorlar zaten. Sadece korkutuyorlar, ürkütüyorlar ve kendileri gibi yapma eylemine sahipler. Başka hiçbir fonksiyonları yok. Gelecek hafta biraz hayaletleri gireceğiz ama esas zombilerden bahsedeceğiz. Zombileştirilmiş hallerimizden bahsedeceğiz. Zombi metaforunun bizim bugün anlattığımız hayalet metaforundan ne kadar farklı olduğuna değineceğiz. Ama bu haftalık bu kadar. İyi haftalar. İyi haftalar.